Er du kommet under anklage for at have fiflet med noget hjerneforskning? At det ikke er en særlig grov karakter, og derfor er sagen forældet, så du har faktisk fået prædikatet dokumentfalsk på dig. Hvad siger du til det? Jakkeri, frifundet. Kan du stave til det? Eller har TV2 måske lavet en kompromitterende dokumentar om din skole? Så kom der en tredje hen og bare hamrede en knytnæve fuld kraft i baghovedet på mig. Jeg var blevet slået så hårdt, at jeg var begyndt at bløde ud af hovedet. Eller er du kommet til at tage på ferie, i stedet for at tage til et arktisk topmøde? Er det vigtigere at tage på ferie, end at møde Hillary Clinton? Jamen, jeg vil sige, at den ferie, jeg har haft planlagt længe, det skulle hænge sammen med, at Folketinget er lukket, og skolerne har ferie. Ja, så har du nok brug for noget krisekommunikation. Krisebilledet har ændret sig markant det seneste årti, og nu bør nærmest alle virksomheder og offentlige institutioner have en plan for deres krisekommunikation, fordi nu om dage, jamen, så skal der ikke meget mere end et tweet til, før krisen kan køre og hovederne begynder at rulle. Så i dag der har vi fået Thomas Mandrup i studiet. Han er kontaktchef og seniorrådgiver i publikokommunikation. Og så er han ekspert ud i dagens emne, nemlig hvordan man kommunikerer bedst under en krise, og lige så vigtigt, hvordan man forbereder sig på den, inden den indtræffer. Undervejs i samtalen, der taler vi blandt andet om, hvordan krisebilledet har ændret sig, hvilke brancher, der er mest udsat for kriser, hvorfor vi nok er blevet lidt svenske herhjemme, det skal du glæde dig til, eller måske være lidt ærgerlig over, og så skal vi naturligvis også dykke ned i en helt konkret guide til, hvordan man forbereder sig på krisen, og hvilke trin man skal huske, når først krisen den ruller. Og så skal vi jo også tale om, skal man altid lægge sig ned? Hvis ja, hvor hurtigt? Og skal man tie en sag ihjel, eller skal man altid forsøg at være proaktiv? Og hvor meget skal man i øvrigt være sig selv, hvis man af virkelig gode grunde bare er pisse sur? Jeg er rasen. Jamen, der er det hårdt at kunne høre her. Og jeg håber, jeg får en undskyldning fra dig for, at jeg skal interviewes om noget, jeg ikke aner noget om. Jeg fik at vide, mens jeg sad og spiste risengrød med min kone, at jeg skulle i fjernsyn. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Thomas. Tak. Skal vi begynde sådan lidt overordnet med et spørgsmål, der hedder, hvad er den væsentligste ting, der har ændret sig inden for krisekommunikation, lad os sige, de seneste 10-15 år? Altså, krisekommunikation handler jo om en bestemt type af kriser. Lige præcis det her, det handler jo om det, som kan skade ens image og omdømme. Og i gamle dage, så var det sådan meget klassisk og ret objektive hændelser, der kunne gøre noget dårligt for din virksomheds omdømme. Det værste var, hvis du slog nogen eller mange ihjel, eller på en eller anden måde via dine produkter eller din virksomheds adfærd kom til at skade nogle personer. Du kunne også komme til at lave skade på miljøet. Du kunne have en økonomisk krise osv. Ja. Og det var sådan ret objektivt, hvornår der var en skidt situation der. Men man kan sige, det store skift, som vi har set i de seneste års krisebillede, det er jo, at jeg vil sige, næsten alt kan blive en krise, fordi vi er gået fra de meget objektive kriterier til nogle meget emotionelle værdidomme, så ja. Vi diskuterer alt muligt. Vi diskuterer, om en kagemand må hedde en kageperson, og vi diskuterer, om en lakrids må have en bestemt form, formet som en afrikansk maske. Og alle de der ting, hvor vi er ikke enige om hændelsen, der ligger bag ved krisen, er alvorlig eller ej. Ja, det gør det vel bare endnu mere kompliceret at håndtere os, fordi der er så mange følelser og så mange mennesker, der har deres egen type af virkelighed omkring alt fra lakridspiber til eskimois og den del, men selvfølgelig også nogle lidt mere, nu siger jeg, alvorlige ting, hvor det kan være svært at afkode, tænker jeg, for dem, der er i krisesituation. Hvad er det reelle problem her? Det er helt sikkert, at vores manual til at håndtere kriser, den er skulle udbygges ret markant i de seneste par år, for det der klassiske manual, den holder heller ikke længere, fordi først skal vi jo i det hele taget ind og vurdere, er det en krise, er det noget, vi vil reagere på, og derudfra kan man sige, hvordan vi vil reagere. Ja. Kan man sige noget om, hvad en krise koster på sådan en image i penge? Er der sådan nogle tal eller et eller andet, vi kan bruge som udgangspunkt? Altså, der er lavet nogle studier på nogle af de klassiske eksempler, vi har, og det helt store, man måske har i Danmark, det var sådan den der Jensens Bøfhus-case, som vi hørte, hvor der var diskussion om navnet Jensens, hvor de kom i konflikt med en lille fiskerestaurant, der også hed Jensen. Firma her, det er altså Jensens Bøfhus, som simpelthen er gået efter Jensens fiskerestaurant. Og Jakob Jensen, som har fiskerestaurant, han har jo været ude til Nordjysk og sige, men vi har ret forskellige koncepter. Jeg kører hovedsageligt en fiskebuffet. De sælger bøffer. Det var tilbage i 14, og året efter, så kom de ud med et kæmpe underskud. Jeg tror, det var et tab på 30 millioner, og de tilskrev selv størstedelen af det her tab, at de havde været i den her shitstorm. Ja. Og så skal man jo også være ærlig sige, at der er også kriser, som ikke koster på økonomien, men de koster jo ledere, de koster politikere, så de koster karriere, og de får nogle vidtrækkende konsekvenser ind i vores organisationer. Så det kan både koste på økonomien, men det kan også koste på menneskesiden. Ja. Findes der nogle typiske ting, som forårsager kriser, eller er det også en af de ting, som stod i jeres manual engang, som der ikke står længere? Jeg plejer at sige, at der er nogle brancher i hvert fald, som har rigtig stor krisesandsynlighed, og ja. Det er jo fordi, vi er meget opmærksomme i dag på vores omverden, på os selv, på hvad vi putter i vores krop, hvordan vi behandler vores børn. Så man kan sige, at der hvor man har med mennesker at gøre, er det særligt sårbart. Så hvis du er i en branche som fødevarer, hvis du er inden for pharma, hvis du laver produkter til børn, så har du særligt udsat. Men egentlig vil jeg hæve det, at kriser er på en måde en ret almen del af det at drive virksomhed. Ja. Jeg hører nogen sige, at det hænger sammen med, at man ikke er en ordentlig virksomhed. Og nogle gange, når jeg poster noget om kriser på LinkedIn, så skriver folk, kan du ikke bare give dem de der 8 råd om, at de skal opføre sig ordentligt? Men kompleksiteten er betydeligt større, og det synes jeg også er noget af det, som man skal prøve at kigge ind bagved, når man ser en krise, som ligner noget på overfladen, at der er typisk mange flere lag i det. Ja, fordi nu skal vi jo i dag tale om, hvordan man håndterer det, hvordan man kan forberede sig osv. Men kunne vi lige prøve at gå lidt over på organisationernes side her og tale deres sag lidt? Det er jo samtidig lidt let for os andre at læse en artikel i Ekstrabladet eller se et eller andet på fjernsyn. Ej, men det er da også for dårligt. Hvorfor lukker de ikke bare deres butikker i Rusland? Kom nu, der er krig. Eller hvorfor skal de navngive den der sådan og sådan? Eller hvorfor? Altså, det bliver jo lidt let samtidig også for os, fordi vi sidder jo ikke med noget ansvar for den kompleksitet, der ligger på krisemodtagerens side, hvis vi kan sige det sådan. Kan du prøve at hjælpe os? Hvad er det for nogle typiske dilemmaer, som organisationer står i? Altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, som rådgiver, så sidder jeg jo med netop rigtig mange gode, anstændige virksomheder. Og de er jo kendetegnet ved, at det er engagerede mennesker, som er dygtige til det, de laver, som går op i deres arbejde, som gerne vil det bedste. De vil lave de bedste produkter til det, som de skal have ud til deres kunder og modtagere. Ja. Og når de alligevel kommer til at havne i de her krisesituationer, så er det fordi, at jeg tror, at al virksomhedsaktivitet indebærer dels en blindhed, når vi zoomer ind et sted og bliver enormt fokuseret på at skulle klare os igennem en coronakrise, så kan det være, at vi bliver blinde et andet sted. Ja. Eller når vi bliver engageret og træffer en prioritering, så på en eller anden måde, så får det en konsekvens på nogle andre ting. Ja. Og pludselig står man i de der komplekse dilemmaer. Man har sendt et produkt ud til hele verden i 100 millioner eksemplarer, så finder man ud af, at der er to af dem, der eksploderer. Og hvad gør man så? Hvis der står mennesker i nærheden af de to, der er eksploderet, så er det selvfølgelig farligt, men hvad med den øvrige del af det produktsortiment? Skal vi kalde dem tilbage, og så dermed måske risikere at dræbe virksomheden økonomisk? Eller hvordan håndterer vi det der? Og så er det, vi er inde i det der komplekse spil, som ser meget anderledes ud. Ja, og vi skal jo ikke sidde her og sige, hvad folk de burde have gjort. Slet ikke situationer, hvor du heller ikke har været, for det ved vi virkelig ikke noget om. Men det kunne være interessant at tale om, hvad for nogle klassiske ting, man kan overveje, når man står i selve krisen. Ja, altså det er jo blevet en folkesport inden for mit fag, kommunikation, og netop analysere bagudrettet på, hvis jeg havde været nemlig.com og stod og blev kritiseret for at behandle chaufførerne dårligt, hvad ville jeg så have gjort bagefter? Ja. Jeg tror, der kom nok de første 10 analyser ud af det, efter nemlig.com havde været igennem en stor sag. Men jeg synes, det grundlæggende spørgsmål for mig er netop det der dilemma, hvorfor kommer gode, ordentlige virksomheder til at lave dårlig krisekommunikation? Hvis vi går over og kigger lidt, du åbnede allerede døren lidt for det her, sådan, hvad er et typisk mønster eller mønstre, en krise kan have? Jamen, mønstret er jo adskilt i de her to lag, som jeg sagde lidt om før, at vi har selve hændelsen, og så har vi en række håndteringsbegivenheder, der kommer bagefter. Det vil sige, vi begynder at lave en fortolkning på, dels at er det sket mange gange før, er det noget, der er sket med vilje, Altså, tag et konkret eksempel. Hvis du har en virksomhed, der sender varer ud, og din chauffør kommer til at køre en pige ned i en højresvingsulykke, så er det isoleret set en utrolig tragisk hændelse. Hvis du dagen efter finder ud af, at chaufføren var beruset, så er det lidt kriminaliserende for i hvert fald personen, der sad i berettet, og måske også for virksomheden. Ja. Hvis du så to dage efter finder ud af, at det er tredje gang inden for 3 måneder, at der er sket tilsvarende ulykker, ja, så kriminaliserer der lidt mere. Og hvis du så i øvrigt finder ud af, at ledelsen godt vidste, at der var en chauffør, der havde et problem, og den her adfærd var på vej, så har du rigtig stort problem. Ja, du fortalte her, inden vi gik i gang, det her med, at det er lidt ligesom et skakspil. Ja. Altså, det er selvfølgelig en fortærsket metafor, men jeg kan lige nøjagtigt godt se her, hvorfor den ville være god. Kan du prøve at pakke den metafor ud? Hvorfor er en krise et godt eksempel på den metafor, altså skakspillet? Altså, i krisen, der er der jo på en eller anden måde en virksomhed, der sidder på den ene side af brættet, kan du sige, og så har du en omverden, det kan enten være mediemæssigt, eller det kan være dine forbrugere og kunder, der sidder på den anden side af brættet. Og hele tiden så sker der ting, som vi skal reagere på, og vi kan ikke forudsige nødvendigvis, hvad man sidder med. Og den værste situation fra organisationens perspektiv, det er det, der hedder the bad drip, hvor man kan sige, det er sådan et perceptionsbillede på, at vi danner en eller anden form for mønster, hvis vi ser, at en virksomhed har haft et antal gentagelser af hændelser, som på en eller anden måde kan sættes i samme bås. Hvis du vil have et skoleeksempel på sådan et bad drip her, så skal du altså ikke kigge længere tilbage end den kampagne, som Ekstrabladet har kørt mod Søren Pape her de seneste par måneder. For den dag manden valgte at stille op som statsminister, og helt frem til valgnatten, jamen der bombarderede de deres forsider med alle mulige historier. En ny dag, en ny historie. Først så var der den om, at han trodsede corona-anbefalingen og tog med sin daværende mand til Karibien. Så var der den der historie om, at hans daværende mand måske slet ikke var jøde, som han ellers havde sagt ved flere lejligheder. Så var der også noget med, at han havde løjet om, at han var nevø til den tidligere præsident i hjemlandet. Altså undskyld mit franske, men who fucking cares? Nå, men der er sådan et bad drip her, det kører bare dag ud og dag ind, og så begynder vælgerne ganske rigtigt at flytte sig. I august, der mener jeg, at de konservative havde omkring 15% tilslutning i meningsmålinger, og til valget, der fik de som bekendt under 6%. Som vælger, jamen der må man jo sjovt nok selv vælge, hvor lidt eller hvor meget der skal til, før man skifter mening. For mig, der er det bare totalt latterligt at puste sådan nogle ting op, også selvom jeg ikke selv havde overvejet at stemme på Søren Pape. Under alle omstændigheder, så vil jeg bare lige skynde mig at citere et klogt menneske, som jeg faldt over på internettet, som for nylig havde følgende virkelig intelligente observation, og nu citerer jeg: hvis alle vidste alt om alle, så kunne ingen få et job. Det er simpelthen bare så rigtigt. Nå, lad os komme videre. Så det kan egentlig være noget, som fra virksomhedens perspektiv er ret uafhængige hændelser. Altså Danske Bank, der har haft hvidvask, og så bliver der en gældssag, og så bliver der også noget om gebyrer, som jo isoleret set, kunne man sige, er tre helt isolerede hændelser, men ja, i omverdens optik og også i pressens optik bliver det et billede på en anløben moral, ja, og så det er den konklusion, vi laver. Og dem, der sidder på den anden side, de vil måske, hvis de er journalister og gerne vil tale sagen op, de vil måske forsøge at stimulere billedet af, at der er sådan et bad drip, og omvendt så kan man sige, fra virksomhedens side har man jo en interesse i at få det håndteret som enkeltsager, fordi den der systematik er jo lidt kriminaliserende for virksomheden. Ja. Jeg synes, du sagde det meget diplomatisk, at pressen kan have en, jeg kan huske, hvad du sagde, det var en fed formulering, en interesse i at stimulere the bad drip. Ja. Hvad er nogle taktikker, de bruger for at holde en sag kørende? Jamen, jeg har set nogle eksempler, hvor man jo sidder på et sæt af oplysninger om virksomheden. Det kan være, at man har gravet en masse information frem og har brugt det i noget tid, og i stedet for at udgive det hele som en historie og sådan skyde alt krudtet af på en gang, så gemmer man det, og så sender man det ud som fortløbende historie. Det så vi blandt andet med den case med nemlig.com, hvor man kan sige, det var jo ikke tilfældigt, at der kom et antal episoder, at vi først snakkede chaufførernes arbejdsplads, så, forhold, så snakkede vi noget om arbejdstid, inde på lagerne og antallet af pauser og så videre, og så gik det videre til en overenskomstsnak. Der var en orkestrering i noget viden, man havde haft fra starten, men som bliver frigivet gradvist, og hver gang opruller man ligesom hele bagkataloget af historien, og dermed bliver det også en meget massivt billede, og som læser kan det være umuligt at egentlig finde ud af, at det bare er gentagelser, fordi der tegner sig et mere og mere massivt billede af en skrupelløs virksomhed. Ja. Hvad vil være nogle faldgrupper, når man nu kigger på en krise opstår? Hvad kunne være en forkert måde at se det på i forhold til den måde, vi ved, at kriser typisk udspiller sig på? Var det et meget rodet spørgsmål, eller giver det mening? Jeg tror, jeg kan godt forstå det. Ja. jamen, der er jo den klassiske krisehåndtering, og så måske den meget naturlige reaktion, er jo lidt at gå i forsvar, når vi bliver angrebet. Det er på en eller anden måde psykologisk meget menneskeligt, at når vi er nogen, der ellers i hverdagen prøver at gøre os umage og levere verdens bedste services og bringe varer ud til vores kunder, og at vi så lige pludselig bliver bebrejdet for noget, som vi egentlig synes er lidt urimeligt, og et lidt ensidigt billede på de mange gode ting, der ellers foregår i vores forretning. Så den der forsvarsposition, det vil være sådan en naturlig faldgruppe som den første. Ja. Og når man går i forsvarsposition, så angriber man også typisk. Ja. Så det der med ikke lige at sidde på hænderne og prøve at forstå, hvor kritikken kommer fra, men egentlig gå direkte til modangrebet, det er så, man kan sige, den næste faldgruppe, som følger af den første. Ja. Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en krise, der ikke er opstået? Hvis du må gerne vil have et kriseberedskab, hvad er nogle ting, man gør i sin forberedelse? Det er jo en lidt naturstridig øvelse, fordi vi skal sidde og tænke på alt det værste, som kunne ske for vores virksomhed. Og i virkeligheden så er der ikke særlig mange, der bryder sig om og kigge på sig selv på den måde og sige, alle de styrker, vi har i vores forretning, hvis vi vendte dem om og egentlig skulle ødelægge vores egen forretning, hvad kunne der så ske, der ville trigge det? Men det er jo den øvelse, vi prøver at hjælpe eller tvinge vores samarbejdspartnere til at lave og sige, prøv nu at kigge på jer selv og designe din egen virksomhedskollaps. Hvad kunne få din virksomhed til at vælte? Ja. Og det er egentlig den måde, vi prøver sådan at vende det om og trikke den fantasi, som skal være. Og det er svært af alle mulige grunde, tror jeg. Du kender alt til biases og det der, men vi har jo en tendens til ekstremt meget at fokusere på dels, hvad fylder for os selv lige nu. Undskyld, jeg oprøver det her. Kan du folde den lidt ud, så vil sige, hvis jeg sidder i et rum sammen med dig, og du giver mig, jeg skal designe min virksomhedskollaps, det synes jeg er en fed overskrift på et whiteboard. Vil jeg så have en tendens til at kigge på alle de ting, der er lige nu, altså over vores IT-system halter, eller der var jo lige den ulykke med lastbilen, og så vil jeg fokusere på alt det, frem for at tænke bredt nok. Præcis. Altså hvis du er IT-chef, så vil du kun kigge på cybersecurity. Hvis du er finanschef, så vil du kigge på økonomisk kriminalitet. Og på den måde, hvis du sidder med indkøb, så vil du kigge på, hvad kan der ske hos vores leverandør i Kina. Ja. Men derfor handler øvelsen også at bringe så mange forskellige perspektiver som muligt sammen i det rum, når man skal designe krisen. Ja. Og så kan man sige, udover at der er et fagligt eller emnemæssigt fokus, som kan være lidt indsnævret, så kan der også være et tidsmæssigt fokus. Ja. Jeg har lavet den her øvelse for nylig med virksomheder på et kursus og siger, prøv at designe den her krise. Og de nævnte slet ikke pandemi, og vi sidder et halvt år efter corona, vi er ikke engang kommet ud af krisen for alvor. Og den er allerede glidet ud af bevidstheden, fordi nu er der sket nye ting i vores omverden. Nu er det Ukraine og inflation. Så på den måde, så er vi også meget her nu, og har sådan en availability bias på det, der lige naturligt fylder sådan for os lige nu. Så det du gør, da du indkalder nogle chefer, nogle medarbejdere, du vil gerne have nogen fra forskellige siloer siddende ved samme bord. Hvordan ser den workshop ud? Altså, hvordan gør du helt konkret? Ja, så det vi gør der, det er, vi laver først den her ufiltrerede brainstorm, hvor man kommer med alle de eksempler, man overhovedet kan komme i tanke om. På hvad der kan gå galt? Ja. Ja. Så forsøger vi at kategorisere dem lidt og sige, dem der har med økonomi, dem sætter vi i en kasse. Dem der har med IT, jamen vi kan blive ramt af russiske hacker, den ryger så i den næste kategori. Vi har fejl på vores produkter, den sætter vi i en tredje kategori. Vi har problemer med vores leverandører, den sætter vi i en fjerde kategori. Og så prøver man ligesom at kategorisere dem. Og når man har en struktur og fundet ud af, måske kan man samle nogle af dem i nogle overordnede temaer, så går vi i gang med at prioritere dem. Ja. Og så sige, giver dem ind i en meget simpel score fra 1 til 5 på, hvor sandsynligt er det, det sker, og hvad er konsekvensen for, at det sker. Okay. Så de to parametre arbejder man hele tiden med. Og så kan man sige, så isolerer man så den del, der kommer ud med den største score. Man ganger sandsynligheden med konsekvensen, ja. og så får man en score for det. Og man siger, hvis du ligger over en 10-12 stykker, så vil det være nogle issues, som man skal forholde sig til og prøve at lave et beredskab for. Jamen, det er jo bare en super dejlig, konkret workshop-skabelon, som du kan stjæle, som du kan bruge, hvis du gerne vil arbejde med din egen risiko og forberedelse. For det første, brainstorm på mulige negative scenarier. For det andet, kategorisere dem, så du får nogle overordnede kategorier. For det tredje, score dem på en skala fra 1 til 5, på sådan, hvor sandsynligt er det, at det her det sker. For det fjerde, så score du dem på en skala fra 1 til 5, på baggrund af, hvor store konsekvenser den pågældende krise kan skabe. For det femte, gang de to tal med hinanden, og hvis du ligger på over 10-12, så skal du altså ifølge Thomas Mandrup tænke over at bygge et beredskab for det. Men altså, hvor mange scenarier bør man bygge et beredskab for? Altså, jeg kunne godt se for mig, at man pludselig skulle have 2-3 medarbejdere, som ikke kunne lave andet end at sidde og planlægge for alle mulige kriser, der kunne opstå. Så det spurgte jeg lige lidt mere ind til. Det er jo gratis for os at sige, at man burde have beredskab for de 11.400 ting, der kan gå galt, men det er jo fuldstændig urealistisk, så det er jo også bare en måde at prøve at finde frem til. De 1, 2, 3 er jo bedre at have et beredskab for dem, end at have 0 beredskab for det hele, fordi man ikke kan lave det for det hele. Det er vel også det, der er den pragmatiske tankegang. Det er det, ja. Og du kan jo godt sige, at en meteor falder ned og også udsletter vores virksomhed. Ja. Kæmpestor konsekvens. Sandsynlighed minus 3. Ja. men det handler om at finde en eller anden fornuftig balance mellem at have et antal sager, som selvfølgelig er sandsynlige. For din. Ja, fordi en ting her sådan i forhold til risikostyring, og det ligger måske sådan også lidt i kanten af dit felt her, men hvis vi går og kigger på sådan den der sandsynlighedsting, interesserer mig meget. Jeg talte også lige med en forsker ude fra Københavns Universitet for nylig, som har skrevet en bog om katastrofer, som var fantastisk spændende. Og det han siger blandt andet, det er, at hvis man ser sådan en normal distribution, klokkekurve, hvor vi har det de ting, der sker inde i midten, jamen det er vores IT-system, det crasher, eller det sker ret ofte. Så siger han, at der er en ret lang, fed hale herude med ting, der sker rigtig sjældent. Der ligger en global pandemi. Ja. Men hvis den rammer, så er det netop, den udsletter tusindvis af virksomheder. Det han siger, det er, at han har jo samme pragmatiske tankegang. Vi kan ikke lave beredskab for det hele. Men han siger, vi må ikke glemme de der fat tails i enderne, fordi hvis vi gør det, jamen så har vi ikke noget beredskab for, hvad sker der egentlig, hvis Europa lukker ned i 3 måneder? Og netop pandemien, altså hvem havde forudset den, og den står nok heller ikke i din krisehåndbog, selvom du har lavet et beredskab for 4 år siden. Men det, der plejer at ske, når man laver de her øvelser i virksomheden, det er, at vi på en måde bliver sporet ind på nogle arketyper af kriser. Ja. Og det kan godt være, at du ikke bliver ramt en til en af pandemien, som du har forberedt dig på, men du bliver typisk, hvis du står med en krise, ramt af noget, som ligner noget, du havde forberedt dig på. Ah, okay. Og på den måde, så har man trænet sin organisation til at se, jamen, hvor kan der være nogle potentielle svagheder i et beslægtet scenarie. Ja. Og selvom man ikke rammer 100% på det scenarie, som vi så måske ikke havde gættet på der, så har du alligevel en træning i at tænke, og du har måske også nogle grundbudskaber, for det er sådan den næste del af det, det er, at man begynder egentlig at sige, og skrive ned og lave et papir på, hvordan kunne vores kommunikationsplan se ud, hvis en krise er den her type. Ja. Undskyld, jeg graver i det, bare fordi jeg ved, at for det første er jeg nysgerrig, og for det andet så ved jeg, at det er super brugbart. Så vi har vores arketype, det kan være MeToo, det kan være et IT-nedbrud, det kan være en, der kommer galt afsted. Så har vi det her papir, hvor vi siger, hvad kunne nogle typiske spørgsmål være fra interessenter, fra presse osv. Hvad står der mere, skulle jeg til at sige, på det papir? Er der også noget med, John ringer til Hanne? Altså, er der også noget kommandoveje, eller hvad, er der andre kategorier på dit papir? Der er i hvert fald nogle kategorier af, hvilke venner har vi på en krise af den her type. Fordi det, der sker, når du er i en krisesituation, det er på en eller anden måde, din egen legitimitet som organisation, den bliver lidt anfægtet. Ja. Så det vil sige, folk vil ikke tage det, vi siger, som neutral info. Så derfor vil du måske kortlægge på forhånd, hvad er det for nogle eksperter, forskere, brancheorganisationer, parter, der kan komme ind og støtte os i den her sag. Okay. Så hvis du har for eksempel en sag om arbejdstagerrettigheder, så kan det være, at du har en arbejdsgiverorganisation, at du kan have Dansk Erhverv eller DI, som kunne tale din sag, og på den måde så kortlægger du også dine venner, og du kan også være, at du kortlægger, hvem vi skal være særlig opmærksom på og informere direkte, fordi i hvert fald din nære kreds af interessenter, det kan være, hvis du har en politisk kontaktflade, så skal man lige huske at informere måske på rådhuset eller til kommunen eller nogle nære samarbejdspartnere, som vi synes skal have den ufiltrerede historie for os, inden den kommer via medierne, enten de sociale eller klassiske. Hvis nu vi antager, at det er en klassisk krise i den forstand, at det er noget, som en avis eller et medie på en eller anden måde ikke har igangsat, vil det typisk være sådan, at de ringer først og siger, vi har den her historie, vi bringer den i morgen, vil I gerne udtale jer. Hvordan, for dem af os, der aldrig har prøvet det, er det sådan den måde, det ofte sker på, eller rammer den bare slang ud af det blå? Altså, det er jo en del af god presseskik, at du må ikke bringe en kritisk omtale af en person eller en virksomhed, uden at have givet den person eller organisation muligheden for at svare tilbage på kritikken. Ja. Så typisk vil du få en melding om, at der kommer et eller andet, fordi journalisten vil henvende sig. Det kan også være en aktindsigtsforespørgsel, der kommer. Men ellers vil journalisten sige, jeg har det her, jeg har en, der siger sådan her, jeg har den her medarbejder, som er kritisk, eller jeg har den her person, som siger, at de er blevet mobbet. Hvordan forholder I jer egentlig til det? Og så har man typisk et relativt kort tidsrum, for på det tidspunkt er historien nok skrevet hos journalisten, ja. Og så skal man reagere ret hurtigt og finde ud af, hvad er så vores strategi. Ja. Så man kan sige, noget af det, der sker med krisen, og som også kommunikationsfagligt gør det spændende, det er jo, at vi får sådan et utroligt sammenpresset, kondenseret tidsvindue. Ja. Fordi vi skal hele tiden nå at reagere hurtigt, for der er nogen, der siger, hvis I ikke svarer inden i morgen, så trykker vi den alligevel. Mm. Men man får typisk et kort varsel. Nu kunne vi sådan den sidste klods af samtalen her tale lidt om håndteringen midt i en krise. Mm. Så nu prøver jeg at tegne et billede, jeg arbejder ikke med det, men jeg tager telefonen, når det er en journalist, eller jeg ser et hashtag på Twitter, eller jeg kan se, ja, nu er der sket et eller andet. Hvad gør jeg lige her til at begynde med? Du prøver at få samlet så mange fakta ind som muligt, og så prøver du at få et overblik over, hvor meget tid du har til at reagere. Fordi det er egentlig de to ting, vi skal bruge. Okay, samle fakta ind og estimere tids. Ja, ja. Og ud fra det, så kan man sige, så prøver man at komme med en første udmelding. Og det, der er utrolig vigtigt i den der første udmelding, det er, at den starter med empatien. Det der, husk, at hvis der står nogen derude, som er forurettet, så tager udgangspunkt i det. Det kan godt være, at det ikke var en fejl i dit produkt, som gjorde, det eksploderede. Måske var der brand i noget andet ved siden af, men alligevel at sige, at nogen er kommet til skade, eller nogen er blevet krænket af noget, som en af mine chefer har gjort. Så start med empatien. Det er altid det vigtigste, og det er, som jeg sagde til at starte med, måske en af de første fejl, vi begår, når vi netop bliver angrebet på det her. Og så skal man selvfølgelig forsøge at tage styringen over dialogen. Og det kan være utrolig svært, fordi det her skakspil går i gang, og du ved ikke, hvad de andre sidder med, og nogle gange løber det så hurtigt. Ja. Og jeg har jo siddet med nogle situationer også, hvor det er virkelig svært at komme ud over den der forurettighed, som man netop føler. For nogle år siden, så var der et gymnasium her i det vestlige Aarhus, som er et af de områder, hvor vi har størst koncentration af befolkningen med anden etnisk baggrund end dansk. Og, ja. Og et af de gymnasier, som ligger derude, hedder Langkær, og de har netop taget en rigtig stor del af de her elever med anden etnisk baggrund. Ja. Og de havde så den udfordring, at de danske elever begyndte at søge væk fra det. Og på et tidspunkt så tog rektoren en lidt drastisk beslutning og sagde, at de danske elever, der er tilbage på gymnasiet, dem samler jeg i nogle få klasser. Det er ikke rene etnisk danske klasser, men det er alligevel nogle koncentrerede klasser for at ligesom få lidt kritisk masse på det. Ja. Og så skete der det en morgen, at de vågnede op til to sider midt i Jyllandsposten, hvor der stod, at der bliver lavet apartheid på deres gymnasium. Ja, og ikke blot så vågnede de op til to sider midt i Jyllandsposten, som brugte altså ordet apartheid om deres gymnasium. Men helt forventeligt, jamen, så smittede det her ord apartheid sig jo ud til alle mulige andre overskrifter i alle mulige andre medier, som selvfølgelig helt dovent og clickbait-agtigt skyndte sig at stjæle den her vanvittige overdrivelse. Prøv at høre her. Netavisen Pio, apartheid i gymnasiet er nødvendig, har de lige banket op i overskriften. Politikken, i det øjeblik, det kommer til at handle om apartheid, ... også i en overskrift. BT, gymnasierektor efter apartheidskritik, ... osv. osv. Undervisningsministeren endte faktisk med at komme ud på gymnasiet med DR i hælene, og her fik rektoren så 6 sekunder til at forklare sig for velsagtens en lille million seere på DR. 6 sekunder, det er bare edderspakke med vigtigt, hvad man får sagt der. Formålet er alles tarv, lyder det fra rektor. Alternativet til at opdele dem, det er, at jeg placerer få etnisk danske i hver klasse. Og når vi gør det, så har vi erfaring for, at det er svært at holde på nogle af dem. Og når man står i front for integrationsindsatsen, og dem, der har allermest investeret, og måske yder den allerstørste indsats for integration, bliver du meget ramt på følelsen. Ja. Og samtidig, så kan man sige, som rådgiver, så er det jo min opgave at prøve at bringe det perspektiv ind, som ligger midt mellem omverdenen og deres situation. Fordi jeg er også nødt til at sige, at når man står udefra, så ser det sådan her ud. Så vi er nødt til at forklare, vi er nødt til at hjælpe dem med at forstå, hvad det egentlig er, der ligger bag den her beslutning, og vi er også nødt til at gå ud og forklare, at der har været en række faktorer, som har gjort, at vi er nødt til at gøre, som vi gør. Ja. Kan du komme nogle eksempler på, hvor folk er kommet galt afsted, fordi de for hurtigt har sagt, jamen det er jo ikke mit produkt, der giver brand. Det var jo pleten ved siden af, og hvis der er ild ved siden af mit produkt, så går der også nok ild i mit produkt. Altså er der nogle eksempler, hvor folk er kommet til at gøre det? Jamen jeg vil måske hellere gå et andet sted hen, ja, og så sige, der er nogle situationer, hvor man er for langsom med sin ansvarstagen. Altså Herlufsholm er jo, ja, et eksempel. Det er en udsendelse, som beskriver skolen på en måde, som vi ikke kan genkende. Der bliver brugt gamle udsagn fra langt tilbage i tiden til at sætte nyere episoder i et syn, som de ikke fortjener. Man kan sige, de fik jo et forvarsel, fordi to dage før den der famøse TV2-dokumentar, som startede det hele, kom ud, der sendte de selv en info rundt, som gik både til deres nære kontakter, gamle elever osv., ja, men jeg også gik ud til omverdenen. Okay. Og det blev lagt ud. Jeg læste på LinkedIn, og en kammerat sendte til mig, og jeg sagde, det går galt det der, fordi de lægger sig ikke nok ned. Fordi når der er sket noget i ens organisation, som er så voldsomt som det, ja, som den dokumentar så ud til at bringe frem, det vidste, ja, vi jo ikke på det tidspunkt, så kunne jeg se, at de fik slet ikke taget nok ansvarstagen fra det. Tværtimod så forsøgte de at tegne et billede af at sige, det kan vi ikke genkende det der. Vi tror ikke, at det er et systematisk mønster. Vi kan ikke se, at det er en del af kulturen på Herlufsholm. Og så rullede det jo to dage efter. Og så kom de hele tiden bagefter, fordi, ja, de egentlig havde underspillet deres ansvarstagende empati for starten. Ja, for jeg tænker også det der med, som du sagde, at man lægger sig ikke nok ned. Jeg kom til at tænke på et eksempel, som jeg har, nu siger jeg, morer mig meget. Det passer ikke. Men det er et sjovt eksempel med Lene Espersen. Kan du huske den der ferie, hun tog på? Og det er vel efterhånden 15 år siden. Hun tog på en eller anden ferie, hvor der var et vigtigt møde, som nogen syntes, hun skulle være til. Ja. Og som jeg husker det, så vil hun simpelthen bare ikke sige undskyld for det. Hun synes simpelthen, det var for dumt. Jeg har en familie, jeg vil gerne på ferie. Det har jeg super meget respekt for, det synspunkt i øvrigt. Hvorfor er det vigtigere at tage på ferie, end at møde Hillary Clinton? Jamen jeg vil sige, den ferie, jeg har planlagt længe, det skulle hænge sammen med, at Folketinget er lukket, og skolerne har ferie. Og jeg har selvfølgelig, ligesom mange andre børnefamilier, så planlagt min påskeferie efter, hvornår jeg kunne tillade mig at holde fri, og den anden også, hvornår Folketinget var lukket. Men det blev ved, og blev ved, og blev ved, og hun ville ikke sige undskyld. Og så lige pludselig en onsdag, så sagde hun til kameraet, jeg vil gerne sige undskyld. Og så tænkte jeg, det mener du slet ikke det der. Nu er der bare nogen, der har sagt til dig, vil du ikke godt please sige undskyld, så vi kan komme tilbage til vores arbejde. Altså, jeg har super meget empati for hendes situation også. Jeg troede egentlig, hun prøvede at være en god mor også, samtidig med, at hun sikkert arbejder meget. Men det der med, når det kommer for sent, så bliver det utroværdigt. Det gør det. Ja. Det gør det. Og vi er jo nået til et sted der, hvor, som du siger, du tror ikke på den undskyldning, og der er heller ikke nogen andre, der tror på undskyldningen. Og omvendt så kan man sige, hele magien i krisehåndteringen ligger jo netop i valget med, hvornår skal vi stå op, og hvornår skal vi lægge os, ja, ned. Ja, præcis. Kan du sige lidt mere om det? Jamen, der er jo også situationer, hvor man får lagt sig selv for hurtigt ned, og det kan jo også udløse en kritik. Ja. Altså, nu har vi lige haft et eksempel med en t-shirt, som Salling Group stod med i Føtex-butikkerne, ja, hvor der stod, tror jeg, fars hus, fars regler, ja, så kommer der en journalist forbi og laver en enkelt post af den på Twitter og tagger Salling Group, og straks efter så siger de, jamen det er et utidigt og dumt budskab, vi fjerner den fra hylder. Ja. Og det er jo et eksempel på, at hvis man sådan skal vende tilbage til det nye krisebillede, at vi står et sted nu, hvor vi skal vurdere på og skelne mellem, hvad der er virkelig alvorlige, reelle krænkelser og, ja, og hvad der er andre typer af sager, som vi måske ikke skulle bringe op i det regi. Ja, fordi jeg vil sige, jeg er meget enig, det er bare for mit helt eget personlige borgersynspunkt, synes jeg faktisk ret ofte, at folk de lægger sig for hurtigt ned, hvor de burde stå lidt mere fast på tingene. Men hvis nu jeg var ansvarlig inde i Salling, og jeg tænker lige præcis, åh gud, er det der på vej? Så vil jeg måske også lave en cost-benefit, der hedder, der sker sikkert ikke noget, hvis vi lader den blive der, Hvis vi fjerner den, så er der masser af mennesker, der synes, ej, hvor er det dårligt, men det har folk glemt om 2 år. Men hvis det er sådan en, der eksploderer med et bad drip, og lige pludselig er der måske en eller anden chef, der har gjort et eller andet til en fest, og lige pludselig så sker der alt det der, så kan den t-shirt faktisk ende med at koste os 1000 medarbejdere og 3% i markedsandel, så det er, det er mere sikkert bare at lægge sig ned, fjerne det videre. Det har du 100% ret i. Altså, jeg har jo set nogle sager, som har rullet netop på det her område med sexisme, og der er utrolig meget fokus på MeToo, og med god grund. Jeg har selv en datter, og vi har jo alle mulige interesse i, at vores piger kan gå ud både i nattelivet og på arbejdsmarkedet og blive behandlet med respekt og ordentlighed. Og der var for eksempel den her case med den virksomhed, der hedder Danbred, som var blandt andet af Landbrug og Fødevare, og der kom det jo frem, at den øverste direktør havde en krænkende adfærd i forbindelse med en række af de firmafester, der havde været. Det gik især ud over yngre kvindelige medarbejdere. Ja. Og den rullede jo, og medarbejderne bragte først op for bestyrelsen, og bestyrelsen gav det, de kaldte en alvorlig påtale, men reagerede egentlig ikke mere end det. Og så kan man sige, at anden rulle kom jo som en mediebølge, hvor det så endte med at koste ikke bare direktøren, men også bestyrelsen, og i øvrigt direktøren for Landbrug og Fødevare endte også med at gå. Så alle de der tre niveauer blev egentlig rullet ind i, så det er en meget omfattende konsekvens af det her. Ja. Så det er jo det potentiale, der ligger i en sexisme-sag, og det er også derfor, tilbage til dit spørgsmål, at jeg tror, at Salling Group vælger hellere at overreagere på det. Men Men konsekvensen af diskussionen må vi jo sige, at vi har mistet nogle nuancer i det her. Vi har mistet muligheden for måske også, som vi havde engang, at der er lettere situationer, der kan afvæbnes med humor, som jeg egentlig synes er et fantastisk kommunikationsredskab. Ja. Men dem tør vi ikke bruge længere. Vi er blevet lidt svenske, hvis man må sige det sådan, i vores måde at håndtere det på, hvor vi omskriver Pippi Langstrømpe og de gamle bøger, for ligesom at være på sikker grund. Ja. Og det er desværre også, tror jeg, en tendens, som vi kommer til at se. I det der spil med at finde ud af, hvad der er reel bekymring og uholdbar adfærd, som vi skal af med, versus det her med, at jeg går og bliver lidt stødt i hverdagen over, at du skriver noget på en t-shirt. Ja. Så hvis vi går lidt tilbage til udgangspunktet for den her del af interviewet, hvad man gør, når krisen rammer. Du sagde 1, samle fakta ind, og 2, beregne tiden. Jeg kan godt tænke mig bare lige at grave lidt i de to. Når du siger, samle fakta ind, hvad gør man helt konkret her? Der er et produkt, der er eksploderet. Lad os bare tage den. Ja, ja. Så skal man jo prøve at få et overblik over, hvor mange produkter har vi derude. Tror vi, fejlen er på dem alle sammen. Er de placeret i Brasilien eller i Billund? Det gør jo også en forskel på, hvad de kan komme hjem. Hvad kan vi gøre? Har vi nogle forhandlere, der har siddet derude og sendt dem ud, og kan vi kalde dem hjem? Kan vi skifte ud derude? Og så videre. Ja. Så man forsøger på en eller anden måde at lave sådan et meget praktisk beredskab. Ligger alt det så før den melding, vi kom med? Så det er på baggrund af det, jeg finder ud af her, jeg så laver min udmelding? Det er det, ja. Og så laver du så dit statement, hvor du egentlig markerer, hvad er sagen, hvad har du gjort, at du selvfølgelig har stor empati med de kunder, der står derude, og nu skal enten undvære deres produkt i en periode, eller skal have bøvlet med at sende det ind og få en erstatning osv. Ja. Så du forsøger at etablere hele det der beredskab, og så prøver du at lukke så meget som muligt i den første udmelding, velvidende, at den kan køre videre. Ja, så det siger, forbrugere, eller nu siger jeg bare, omverden kan godt lide empati. Det kan de fleste mennesker jo også, når det er krisekommunikation. Men tag det en ting, vi har stået der. Husk nu at tage udgangspunkt i deres problem, deres forargelse, deres følelse, uanset hvad du ellers måtte synes om den. Det er en ting. Ja. Hvad er nogle andre ting, omverden godt kan lide? Jamen, omverden kan godt lide egentlig at høre, at det er en sag, som ikke er aktuel længere. Okay. Og det er sådan et lille strategisk greb, man kan sige, i alle de sammenhæng, hvor vi skal ud og prøve at få pressen til at interessere sig for en sag, så prøver vi at tale aktualiteten op og siger, det er lige nu, det sker. Du skal komme i morgen, fordi det er kun her, at vores direktør og borgmesteren står her sammen. Ja. Når vi har en krisesag og siger det med produkterne, så er vi interesseret i at sige, at det er i virkeligheden nogle produkter, vi sendte ud for 3 år siden, Og de sidste to år har vi kørt med en anden produktionsmetode, som har gjort, at den type fejl den ikke findes. Så vi prøver at afmontere nyhedskriteriet, både på aktualitet, måske også på, hvor mange det er, om at sige, jamen, i virkeligheden, så er fejlen kun i den her model C, og model A, B, E og F, de har den ikke. Ja. Så vi prøver at indgrænse problemet mest muligt. Og så prøver vi selvfølgelig at tage styring og kommunikere om de der ting, vi nu har gjort for at sige, at det her det skal ikke gentage sig. Hvis vi har haft en sexisme-sag, så vil vi sige, hvad er det for en kultur, hvad er det for nogle tiltag, vi har sat ind for at ændre? Har vi arbejdet med vores ledelseslag? Har de fået nogle nye instrukser internt for det, hvordan vi håndterer de her ting? Og fremover, så har vi en whistleblower-ordning, som gør, at det ikke kan ske. Så vi prøver en eller anden at sige, handlekraft. Vi har handlekraften, vi har ageret på det her, så egentlig behøver I ikke og sige til os, at vi skal handle, for vi har handlet, inden I kom ind i billedet. Hvad med sådan noget som transparens her? Det er jo igen gratis for os to at sige, at man skal lægge problemet ud i hele sit omfang. Ja. Men så er vi jo lidt tilbage til dilemmaerne. Også hvad det hedder. Hvis det ikke kan forklares, kan det ikke forsvares. Det hørte jeg en embedsmand en gang sige, da jeg skulle undervise ind i ministeriet. Ja. Jeg forestiller mig, at det gælder gang 10.000 i krise. At vi kan have alle mulige. Lad os sige, at vi har haft et andet produkt, som også eksploderede. Skal jeg så selv med det samme sige, i øvrigt for 3 år siden, der havde vi også, men I skal bare forstå, det var altså en model, som ikke var, og det var fordi, der var en, der satte ild til den. Ja. Altså, hvor transparent skal jeg være? Så hvad er reglen for, hvor meget skal vi lægge frem for at lukke, versus hvor meget skal vi holde, fordi vi synes, det er irrelevant for den historie derude? Og det er jo der, det bliver komplekst. Ja. Fordi der er nok ikke nogen regel. Altså, man kan sige, skakspillet i den her sammenhæng vil være, at hvis der er en reel risiko for, at nogen andre bringer det frem, så skal du gerne bringe det frem selv. Okay. Fordi det giver dig mulighed for at styre fortællingen omkring det andet produkt, du havde. Hvorfor var det adskilt fra det her? Hvis det er dem udefra, der laver fortællingen, så kæder de jo tingene sammen. Ja. Så der skal du vurdere lidt på sandsynligheden for, at det her bliver offentligkendt information og agere ud fra det. Og der kan man sige, hvis man lige må hoppe tilbage til hele beredskabet omkring det der med at lave nogle ting, den øvelse grundlæggende gør jo også det, at vi egentlig bliver transparente på os selv. Fordi vi finder egentlig ud af, hvor der er nogle svagheder i vores organisation. Og måske kan vi endda tage brødet af noget kritik på forhånd ved måske at sænke forventningerne ude i markedet. Ja. Den der perception, som vi står med, som hele tiden arbejder med i krisekommunikation, den er sådan en vægt af, hvad forventede de derude, versus hvad er realiteten i jeres adfærd. Ja. Og du kan jo egentlig skrue på to ting. Du kan lave bedre adfærd, men du kan også skrue forventningen ned. Ja. Og sådan et klassisk eksempel, det havde vi lige da vi gik ind i coronakrisen, der lavede statsminister Mette Frederiksen et pressemøde, hvor hun sagde, vi er ude på ukendt land, og vi kommer til at begå fejl, jeg kommer til at begå fejl osv. Og det gav hende et råderum. Ja. Så den form for kommunikation kan man også inddrage i den første del, hvis man nu kommer først med at melde ud i en kommunikationssituation. Ja, sidste spørgsmål til det, så kunne jeg godt tænke mig at sige, hvad gør vi så bagefter, når vi har været ramt af en krise? Hvordan har vi det med stilhed versus proaktivitet? Når jeg stiller spørgsmål sådan, så kan jeg altså allerede høre, at proaktivitet er godt. Men jeg kan også konstatere, at i hvert fald, som jeg læser og viser, hvis der kommer en eller anden lortesag fra en minister, så virker det til, at det første, de altid gør, det er, at de prøver at sige ingenting i 3 dage, for at se, om det ikke bare dør ud, fordi folk er uinteresserede. Og så hvis det eskalerer, så først så skubber de en eller anden foran, så kommer jeg, og så til allersidst stiller de sig ned i fældeparken og siger undskyld og går af, eller et eller andet. Altså, men at der også kan være en helt legitim strategi at sige, vi siger ingenting, vi lader som om det kan ske, fordi vi tror simpelthen ikke, den kan få nok luft under vingerne. Ja. Kan du sige lidt om, sige noget, ikke sige noget? Det er jo i hvert fald et synspunkt, som kan man sige, hører hjemme i den klassiske old school krisehåndtering. Okay, ja. Fordi det var mange af de der industrivirksomheder, også som jeg arbejder med, har det der princip, at den, der lever stille, lever godt, og det gælder også, når vi kommer til at lave fejl en gang imellem. Jeg er meget tilhænger af proaktiviteten. Ikke sådan, at man skal hænge sit vasketøj ud, men på en eller anden måde få det etableret som en grundpræmis, at der sker fejl. Fordi det er jo også lidt essensen i hele det her, at mennesker er fejlbarlige, virksomheder og organisationer er fejlbarlige, produkter er fejlbarlige, men hvis vi ellers sørger for at være rimelig transparente og tage ansvar for det, så er der egentlig også en tolerance over for det. Ja. Så længe vi ikke kommer derud, hvor det viser sig, at der er en systematik. Ja. Så det er svært at lave en helt generel regel, for det vil altid være en meget konkret afvejning, men jeg er også tilhænger af transparensen, og jeg er tilhænger især, fordi vi kan styre kommunikationen, og der er jo det samme sæt af fakta, som kan ses på fra mange forskellige vinkler, Og hvis vi har en interesse i, at det er vores vinkel, der kommer ud, så er den fordel ved at være først med den. Ja, jeg tænker også nogle gange, at folk tænker, at hvis vi ikke siger noget, så går det sent i sig selv. Men det er jo blevet sagt, så spørgsmålet bare, om omverdenen også gerne vil have dine 20 cents på problemet. Jeg giver et eksempel, det var absolut ikke en shitstorm. Det var mere for sjov. Jeg læste et billede op på LinkedIn for nylig, for et par dage siden, fordi jeg havde fået sådan en fuldstændig ulæselig brev fra min bank, som jeg havde meget sjovt over, fordi jeg gider ikke læse det op. Ingen mennesker på planeten forstår, hvad der står i det brev der. Og så lagde jeg det op på LinkedIn og lavede lidt sjov ud af det, så gik der en dag, og så skrev Head of Personal Banking fra Nordea, kan jeg godt sige, fordi han gik selv ind og skrev, er det okay, at jeg kommenterer? Meget sødt, venligt, overskudsagtigt, og jeg er ked af, at vi har sendt dig det der. Og siger, ja, selvfølgelig. Og så lærer han simpelthen bare det bedste svar nede i kommentarfeltet, hvor han skrev, det må du virkelig undskylde, og lavede lidt sjov, for jeg havde lavet lidt sjov, og så videre. Og så sagde han, du kan altid ringe til mig, her er telefonnummeret, hvis du har lyst til at diskutere, hvis der er andre ting, du har fanget, eller et eller andet. Ikke? Og mit eneste problem med den opdatering, som var ret god, for den har 700 likes, der hans kommentar har nærmest flere likes end min nu, så lige før jeg skifter bank, fordi han ligesom har stjålet min torden. Men det er også bare for at sige, folk elsker jo også samtidig, at chefen faktisk, forstår du mig, overreagerer lidt, ja. Fordi det er et standardbrev. Who cares? Man går ned, og så skriver han bare lige øjenhøjde, humor, men også tager ansvaret for det, lægger sit telefonnummer ud, han har endda spurgt mig inden, og jeg skriver også til ham, jeg går ind lige og gør det, for så kan jeg endnu en gang bekræfte, at jeg faktisk er en glad kunde, og så skriver jeg jo ned under, fedt, jeg er en glad kunde, og så kommer Nordea 0,0001% bedre ud, end de var, inden de sendte det der dårlige brev. Men jeg tror, det du nailer i det her eksempel er også, at essensen er, at vi jo også gerne vil se en menneskelighed i de organisationer, vi samarbejder med. Ja. Og der kan kommunikation være alt afgørende for, om vi går i den der corporate grøft, hvor det hele bliver meget formelt, og, ja. Eller om vi egentlig kan se, at der er mennesker bagved. Og i den her sammenhæng koster det jo ikke noget, at Nordea lægger sig ned og siger, den var forbi skiven, det kan vi godt se, det skal vi lave bedre. Ja. Og plus så vinder de på, at der egentlig er en meget menneskelig appel. Jeg tænker, vi kunne afslutte med at sige, hvad sker der på bagkanten af en krise? Og det er uanset, om det er, undskyld mig, en mindre krise som en kageperson, eller en større krise som en MeToo, eller produkter, der er eksploderet, hvad det måtte være. Hvad er nogle ting, du vil anbefale den organisation at gå tilbage og gøre, når, lad os bare sige, krisen har lagt sig nu. Er der nogle ting, vi gør her? Altså i de fleste tilfælde står man lidt forslået tilbage, fordi det er ikke særlig sjovt at være igennem sådan en tur, hvis man har været i den helt hårde billede, og det tager lidt tid egentlig at komme sig over de bank, man har fået. Men, ja. Men når man gør det, så synes jeg, man skal evaluere på, hvorfor havnede vi i den her situation. Ja. Er der noget i vores måde at organisere os på? Er der noget i vores måde at sende vores produkt ud på? Er der noget i vores måde at kommunikere på, som kan gøre, at vi kan undgå at stå i de her situationer en anden gang? Så skal man måske genbesøge sin manual og de sager, ja. Man havde liggende i skuffen, og sige, hjælp de os egentlig til at agere hurtigere, som vi gerne ville, og mere tydeligt? Eller er der nogle nye kapitler, vi skal have skrevet til i vores krisehåndbog? Ja. Så er det jo en utrolig vigtig ting i det her, det er, at de mennesker, som skal stå og tale om de her ting til pressen, at de skal være trænet i at gøre det, fordi det er svært at opfinde alle de her ting på stående fod, og der er så mange regler, eller man kan sige taktikker, blandt andet omkring det der med at huske empatien, og få tingene ud på den rigtige måde, som er vigtige. Ja, og jeg kunne se, at du fortalte mig, at du havde bagkant her, fordi du skulle lave noget medietræning, så det kunne være, at du gider stille op til et afsnit om medietræning på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Det tror jeg også, der er mange, der gerne vil høre noget. Det gør jeg gerne. Det er en politiker i dag, som jeg har fornøjelsen af at arbejde med. Er der en kæmpe krise, vi ikke har hørt noget om? Nej, det er en ny person på en ny post, som bare får en gang træning i forhold til det her. Nå, det er godt. Ja. Super. Tusind tak for din tid, Thomas. Det var en fornøjelse. Selv tak. Det var en fornøjelse meget. Og på den måde, jamen, der kom vi endnu en gang til vejs ende af endnu en episode af Danmarks absolut førende podcast. Og skal vi ikke lige starte med det helt konkrete og lige summere op på 20 sekunder? Du forbereder dig ved at følge den følgende skabelon. Thomas han skitserede for dig undervejs. Brainstorm på scenarier, grupper dem, skur dem efter sandsynlighed og størrelsen på konsekvenserne. Gang de to tal med hinanden. Får du en score på over 12, så overvej at lave et beredskab for dem. I det beredskab, der nævnte Thomas, i øvrigt også en lille ting, som jeg slet ikke havde tænkt på selv inden samtalen, og det synes jeg var et virkelig godt tip. Det er det her med, hvem er dine venner Altså få lige skitseret ned på et papir, hvem er det, der kan hjælpe dig i den shitstorm eller den krise, der muligvis rammer. Er det en interesseorganisation? Er det en autoritet? Er det en tidligere kollega? Hvem kunne hjælpe dig i de følgende scenarier? Det synes jeg var et virkelig godt tip. Når krisen så rammer, Gud forbyde det, jamen så starter du med at samle facts ind. Så estimerer du, hvor lang tid du har til at reagere. Så husker du lige meget hvad at starte med empatien, uanset hvor uretfærdigt du i øvrigt måtte synes, at krisen er. Og så eksperimenterer du i øvrigt ved at dosere omvendte nyhedskriterier på sagen for at slå den stille og roligt ihjel. Det synes jeg var et frækt godt lille tip. Og så i øvrigt en lille refleksion herfra til allersidst, og nu bevæger jeg mig måske lidt ud på tynd is. Jeg fik refleksion, da jeg sad og researchede på det her krisekommunikation og prøvede at finde en masse eksempler fra fortiden. Prøv lige at tænke over, hvor lidt du har tænkt over mange af de her kriser, efter medierne stoppede med at skrive om dem. Altså dit liv er sikkert gået videre. Jeg havde ikke glemt nemlig.com, jeg havde glemt den skøre, skråstrej, latterlige historie om kagepersoner. Og jeg har heller ikke tænkt synderligt meget over, hvorvidt Søren Papes eksmand måske var nevø til en præsident i Karibien. Altså, hvad sker der? Nå, eller hvorvidt det var ok, at Lene Espersen i øvrigt tog på ferie, i stedet for at mødes med Hillary Clinton. Men altså, husk lige på, Lene Espersen endte med at gå af som formand for de konservative på grund af feriesagen og andre sager, der opstod i et klassisk bad drip. Og måske er Søren Papes chance for at blive statsminister for evigt væk på baggrund af de sidste 2 måneders artikler i Ekstrabladet. Altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om det er rigtigt eller forkert, men jeg tænker bare, at vi skal eddermame huske at reservere vores harme til ting, der er virkelig vigtige for os. For de mennesker, der bliver trukket igennem kriser, kan ende med at skulle leve med konsekvenserne resten af deres liv. Okay, jeg kan godt høre, det lyder så moraliserende det her. Det var sgu ikke meningen. Egentlig så er jeg bare træt af folk, der sidder hjemme i sofaen og råber, at andre skal tage sig sammen, og andre har dårlig moral, imens de ikke selv er i nærheden af at kunne stå imod sådan en kampagne fra Ekstrabladet eller en shitstorm fra Twitter. Jeg tror, jeg stopper her. Jeg kan godt høre, det ender galt. Vi ses i næste uge, hvor vi skal tale om noget meget mere opløftende, nemlig katastrofer. Vi ses! Til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået her. Den her podcast, jamen, den har faktisk også et nyhedsbrev, hvis du ikke vil gå glip af alle afsnittene. Der er i øvrigt også ekstra bonusindflydelse og hemmelige invitationer på vej til abonnenterne på det nyhedsbrev, så sørg for at være tilmeldt der. Du finder et link til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men absolut ikke mindst, så kører jeg et lille eksperiment i år, hvor jeg lægger hele det rå interview op på YouTube. Jeg har simpelthen taget 2 iPhones og filmet interviewene, så du kan se med der. Normalt så klipper jeg en masse ud af min podcast, men der kan du altså se hele det rå interview. Hvor finder du linket til det? Jamen, du gætter det. Det er også nede i show notes. Og hvad hedder jeg i øvrigt på YouTube? Morten Mønster. Ej, det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Det er en lang historie. Find mig på Morten Sehested Mønster.